أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوا على خير الأنام محمد عليه الصلاة بلسان لابو صلاة إن صلاة على نبي محمد فيها نجاة لكل عبد مسلم عليه صلاة ربنا دائما عليه صلاة ربنا دائما صلاة زكية أنفرا صلاة زكية أنفرا ثم على انتراد اهل تقى على انتراد اهل تقى اكرم بيا انتراد طاهرا اكرم بيا انتراد طاهرا لا لا سيابي فرام وجواتو لناسي كان مجوم زاهرا لناسي كان مجوم زاهرا Sanu lana sunata hasanata. Kakaranta ka kieke ko gbelen dalo marhaba o ko so bita maudu o mi banbe aina ke surutu sa adalika tabarakallahu mi chamo adama ka tembe sirami ke kuma edia o marhaba anya yini kana bita kana bo wole ka uranya la dar ala ma ndiya mana mi dana ko te maningo namo ya rabbi nasal gal auna wa tawfika ila sawad nasal gal auna wa tawfika ila sawad ko matiga la we nasal luka Allo belle darra ale auna Allo yorbe karam oder belle darra ale auna Allo gutgo mara karam oder belle darra ale auna Todbar karam onya karam oder belle darra ale auna Ya nur die ma wa tawfika ila sawab Ya mbe sawab ma wa tawfika ila sawab Allah ma wafikina lima turebo wa tarda wa fikina Limaturebo watare dwa Allah nur Limaturebo watare dwa Kabere kan koni di ngorma Amin Allah Eka lo ni ngole falabye Ni jamaka ben Kawakuo Foye karambo oboda nale Wallahi ra Olebe seyo al Seyo ay mami sarata Marahaba Nale mu angarambo li mami alayjons manu konate Marahaba Akadugo wakere kere ni Siyama ni kain Kawakuo Olebi alibla ran lori nya Kawakuo Ura anyata dugo wakere kere ni keba Rahim Allah aligafuru imamana Rahim Allah aligafuru imamana Wala alekaforo imamana Alekaforo imamana Rahimallah Alekaforo imamana Rahimallah Alekaforo imamana Hina masambe daraya ilahina Alekaforo imamana Alamuhinana Alekaforo imamana Anarama legyan mana kunatera Alekaforo imamana Tomo babere mi kabara biya dabila Alekaforo imamana Kia la takirlika Alekaforo imamana Fua Sulamani mami runyar dari arkana barado fisaya Allah batoi Qur'an Allahu akbar Sulamani mami runyar dari arkana barado fisaya Allah tabatoi Ne na ne sigili mami ya ukanka ba yena baro bara le blanya share le kanka blo bianya Limani ata menungo arkanka limiro misewe yo liba eh limam ke share Kobu ani chaka mo Alega boro imamana Alega boro imamana Limani bami ka fajar share ni Sulamani Alelu mamkele blara nyabi anya dara la fa Allah hinara waati ta do ya koso Allah me bari ando nyurumina marahaba ko bata duwa uye andu o kan yere tuye marahaba ka duwa o kesula mar biye marahaba anyi duwa o mi kede ali mani ay alama gidira Allahumma sallimuna wa sallimu dinana Allahumma sallimuna wa sallimu dinana wallahi wa sallimu dinana Salimuna Sulama ta kuna diya salati nam abesawa marhaba al salati sawa sulama kan ka kursi nyana marhaba ko sai ya ga la fasima debo ade ka kaula ya ga la fasima debo ade ka kaula ya ga la fasima debo ade ka kaula kodwar karamoni karamoderu kodwar karamoderu nya karamoru ija ga la tumana na lai mun rifiti ne kan ke ko ma fasima dararanda ko mama beko wa de kakaula ho nchamo arar jusu ta kango mama beko wa de kakaula ho wa ho wa ho wa wallahi billahi ta'ala yese ka kaseti kute ka tashe kaseti dama dama ni ya ho wallahi billahi ta'ala ka kar kaseti da ngara ma kemen dimbe tike yere yana yembe karra ko dama dama le koso wallahi ale ko dama dama mi karra koso adole ma fa raita marhaba kare dan le be wallahi billahi ta'ala he kawu bere kar haya kar harfu harfu leta marhaba wallahi billahi ta'ala he ni kar kai raraka ko wallahi billahi ta'ala momo kasira la ya ligina soro zaka la basima Beko ade kakaula ho, ulakala basima. Beko ade kakaula. Ema ya Allah mita masaye, Allah ya rebe kumana. Kurana ra akamiseli rila. Marhaba. Akar mo jani adama, ni kuma kake ni miseli mana kuma rafa mabele. Allah akbar. Afere sulama ya muter li bala siranyani. Wallahi. Sulama ya muter. Wule bala siranyani. Marhaba. Onfemi biye buwar, juma le muter ka buware si katakama. Kura. Isi katakama. Muteri kuosa. Bateri o muvesi o. Bien ben na motel le dia marhaba wala bebo ade kakaula basima bebo ade kakaula koto koloko sa takwe koma ala siranya ka aka akwen kurana taza wadu faina ya zadita kewa wala faina ya zadita kewa faina ya zadita kewa ni moko ya ladi akwai dokani koma si aya adladido ya nafa afati gal atri moy ko sira lanya ko bere ha mo afati moy ko sira lanya wala sira nya sa wole na tarana rawati ti ata maina sawafari wallahi ra do fo anya za wadu ara sira patata faina ira za dita kewa obu sher ba ni ara yin ar sher ya min ara sira lanya faina ira za dita kewa sunu baru nyar yang arsu yamina ala sir allah nya baina ya zadita dewa huwa huwa huwa ya rabu baru nyar yang ar ya gamina ala sir allah nya baina ya zadita dewa heji ke baru nyar yang ar yang ar heji yamina ala sir allah nya baina ya zadita dewa ala sir allah nya le nyonta baina ya zadita dewa wa Allah siranya le ta na foka ta kashi duwa sawa marhaba ale Allah siranya jona namu obe takiwal awami marhaba biye ta Allah siranya fere modo bo le nyina ki deseta wallahi obiye ta Allah siranya le bajuma ye kakar kar ko biye firi ka musirku ya biye firi ka Allah kelenge tiri Allah la ilaha illallah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah la ilaha kala kekele kaju sofiri wallahi takwal awami boyo anya fo sana allah siranya limero kele lele ka sorota allahu akbar kawu bere kana josonde kana subaya kede kana dawartu yade kana to surugu kundo terefe kana to ko jado terefe miyo somi somi ka sokata allah kiri wallahi baina ila zadita kewa koko ki soro afala akan noya fa lalo akagbele fa lalo kana ta'ala fondo kuna ka latoy sede fondo ye ka latoy fatazawadu faina hayra zadita kewa kiya malaka she ni fuyer kana kiyeke famika yefa usana eka kosoro wule be filanga fuyai huwa huwa Sulama kan ka sira fe minya bato kono ole be ka filanga fu yaye. Hal bi Allah ngizi filanga fu yama. Musa ndi sira ka filanga fu yama. Namna hayra zadi takwa. Namna ala sira pan lata. Hayna ya zadi takwa. Na mo ya biru ni sira ka. Nam ataki wa ni sira ko soro. Ka filanga fu ya firi. Nam limiru juna soro. Kawo bere. Musa ne bere bere nya. Wallahi alimiru filana be jumaye emutisalu la wa amiri o ejitina bu na wahi do faina ila zadita kiwa ala sira fandata faina ila zadita kiwa kamora la to ayan sira lanya faina ila zadita kiwa ala sira nyambe ala sira nyambe faina ila zadita kiwa sera ka jo son firi ka fila ka fiyaru firi o sana imtisalu la wa amir Allah ko amir kaw yeb makurke marhaba Allah ko amir to yeb makurto an garmo ka kuma fa yodu wara marhaba badru din Allah hina ra ko so loni do ben fo e karamole o fo e akwa Allah ko amir ke andije ko biye ke yeb makise ko ko marhaba tazawadu faina ya zati takwa ichamo ala kwa insundo ni mengende se ka sundo wa akwa ya gboni wa tefe se ka ya gbo wa sisi ala kwa ita heji ni wa tefe se ka ta heji ke wa akwa yi mituku to akwa yi mituku to ye mako obi ele tole marhaba ka go bara faina ya zati takwa ala se ban la ta faina ya zati takwa akwa yi mirto igit na buna wahibo le nge ye obi etole kawo leri ta don ya koso anga mi famu ran se ko fo ngara mo we bi sa wabo tan lori gisu ko ta kawo tan lori fara ko ta marhaba me ina dama dama baraka to to ni fela wale na ala mama de fela ere ala mama de fela be na ala mama de fel mursale la la ila la la yomi de watazawado ndo dualera fa ila ila ko be hasidiya hasidiya Allah ta fe ni Allah ki ibade son kini nya jaba ka ta teme akan ni aye duwa o ka aye an ga bora ye rabonya Allah ta fe ye rabonya ko jugu ba dan lo adam adon ka ta mi ye rabonya kan an ga teme ora geniya ko jugu dolo faina haira ga le ta kiwa kem do kara modor fe sunguru ya ni kamel ya bi anga mole kara wo ye genia adwe motia ni ti genia foi foi lo ara fere ni ni ala kan fere ko ara kana genia ka ara kana genia ka marhaba miar ko atia to sida ka yere yira ka yere ne ta za ba do faina ila ta di ta ke wa genia do tarandara ngara mo ka tarandara ndu asia ma adole te mi chan genia abugo madam wole be ki ka fi nyo muso kiri Allah ana ila ta de ta kiwa e ka fi nyo muso ka lam na kasini e ka fi nyo muso ye ele ni albe ke so kelena arbe gar kelena arbe duwa kiwa kelena ale muso be lele fe e ka rasulullah ma jabe Allah ana jawabo ana ila ta de ta kiwa Allah sura ya ba ti son ka ke kura e ka Allah sira yaba kelim billa ni muso cheme yebona aya ye chele Allah aya rekunta miri koso kam muso biye wala nga kata kablar tera arasi ka dugube hala tumba kelina Allah koso faina ila zadi takwa watazawadu faina ila zadi takwa jeni yake dugu filana sulama mi ya lamina ale sulama che alme muso mi nya gba fe foka fi muso adoko ale sher sulama le bai ale tin muso yemi adi ale fo kafir muso wallahi e sulama ya tiana ni e ma so ka ke sulama ye ni e ma furu wa mo ma di ma fa na hayra ta ni ta ni wa ya yeniyasa wana wabeduma ye sulama mi ya lamina kataka musota kasi ayerefe ati ya furu siri eka nyinga kwa nyina furu nyina furu ya la yesa lalawa eti sila lanya wabiele kaila na kwa eti sila lanya atibe sulama yara atibe sulama yara eka kwa eta musofuru ya geni ya kena eka soka afuru sulama ya mandaga kwa anga afu anga moka afu wafu anja tuha kubaila nikari kata sitiro ware kato bebe ya tuaka sitiro ware kato bebe ya kwa munanja tuha muso tabunu yon ya doma infere kubaila nika furu nyatilina tata siti terebesi jukoro kwane kato beke ya bidye siraru lomo kwane kato beke ya on kwe ajuku fere kato kata nika ajuku fere ni ajuku menanyadu ya tatuku eme duwe tanara usana kata muso somine fekari kile karifu la sanje kile kasoro kana furu sulama ya bana otumura amicheka mwameli Faina haira zaadi takiwa Sula maru wana furutiki babaru sara Faina haira zaadi takiwa Musa karama oyu oru bemi Faina haira zaadi takiwa Kuna sinu kuna sinu alimam kuna sayo oru bemi Faina haira zaadi takiwa Alimam tijani bayo oru bemi Faina haira zaadi takiwa Amba la ishaka bamba yo oru bemi Faina haira zaadi takiwa Jeni ya Adwal bejuma yi Ote jeni ya yi Ube nana to ya yi Mokola ama yal bo yi Mokomili alam na kata tutu ulu feo Mokoro deri ulu feo Chie tan ye do musomika Chie mika musomika Chie tan ye do musomika Ele na ke atani kili na yi Eme taka jeni ya kedua E taka da sila ya sanduwa li Wataza wado Faina haira zaadi takiwa Wataza wado Faina haira Sulamara abe mefara Naam Kala mina kiesa wache nani dona musomi Kele bele taka tuku akatuku Kanyina sida kuo Kanyina korosinaru kuo Ah, kujugu badanye Otiki wo anyafo ya hakila nyanama le tera Allah akbar Eti sila lanya hakila tuku tera Wote daga mutate Faina haira zaadi takiwa Allah sila nani miro filana Naam Allah nyambar koru ya rabatu Afara nukoru koto Allah andi ya maise koke Allah wa nasi aluka imana kamila Allah wa nasi aluka imana kamila Manasi aluka imana kamila Manasi aluka imana kamila Allah mbele darwe imana kamila Allah limani ya diyama imana kamila Ele cara moje na karange me kuma soro ye na foko arkana mbere arkini fe ari jom mbere wajalina hada tamata de ya lor ke kana baga ye hada tamata de kana ba mo kana ba ri hada tamata de na mo ambe duwa minata marhaba ambe kuma gbele le kata nyanga te mawra daraja fila nan sorra Allah ta nyambar ko ri ka bato afaran ko ri ka to anda ra saban nan marhaba ko beta ki wa hawasil hawasi Allahu akbar Allahu akbar ta ki wal hawasil hawasi Allahu akbar at o soro men dingara Allah siranya bar ko Allah siranya baru urta urta Allah siranya Allah dia ma wal baju hoda da mata dia hoda da mata dia Allah loru kanda. Hoda da madade. Moya loru feraka kanda. Allah hoda da madade. Wanda wadua. Faina haira da kita kwa. Allah Allah. Imadala. Allah Allah. Imadala. Allah Imadala. Allah Allah. Imadala. Allah Allah Ibadala Allah Allah Ibadala Allah Allah Ibadala Allah Allah Ibadala Allah Allah Allah Allah Allah Allah Dunia na foro bi eke mesira ya ti ba. Ya te lan be lo toro so re be komora ri gbara ka dese. Gbara ba ti sarara. Mo so na taki wal hawasil hawasi. Femi jata la ka daga. Kana bi eke ka taka teme. Allah Allah ibadallah ibadallah. Allah Allah ibadallah. Adol be juma ye. Adol be juma ye. Ele ye jata ka la taka ko Allah ma daga de. E katara fo vele ki so la mbe dunya ko e katara teme to ki Allah dare Allah yo fen kan ya gbo e jisura wono ko sa ya mo ka ko Allah mala ta janli dunya amina rahamina ta janli dunya amina rahamina la ta janli dunya amina rahamina la ta janli dunya amina rahamina dunya rawo adigina ngini ya nle wala ki shi limam ye sesa wala kara mo le bele sesa sami bele nina nga fari ngo fengele le bani aligina te fengele ngo fengele ngo le bani jana mate mara mo anzera wala mata wo fengele wala bani aligina te wala bani jana mate ale fengele ni ka to yedo aligina ra ale fengele ni ka bato yedo jana mara Allah Allah ibadallah ibadallah Allah Alashira Allah nya Allah Allah ibadallah Na mo le ba muye Nindingo Allah Akbar E ki nindingo to ya le gina soro Allah Akbar E ki nindingo ba to yedo jana mara Allah Akbar Allah Allah ibadallah ibadallah Allah Allah ibadallah Ale nindingo le ina fara ma ja kai dara Nindingo Niki ya kama mo yinga kiele ya rafere Arika tawasa wa irana Fensa wa arika tawole irana Ale nindu ngo korono Ajona jona jiba juma le Mo mole kana furo kana katara teme Ala mayu kuna diema kuhisa Allah Allah ibadallah Ibadallah Allah Allah ibadallah Nafuraka mo mole jarabi Aya njini njini kujugu biera Usa ya kake limami ya kake karamoye kake sula maye ni anyi kali gina soro kana na foro kan ka ta tembe Allah ibadallah Allah Allah ibadallah ele yeto ki Allah dari Allah ya na foro kan ya Allah ya abu ebi sura kosa ni akan ya kabla ebi sura na foro ko ka sir ebi sura hali tuse ka taka to nyana masa ka domu ibadallah Allah Allah ibadallah Abla na me juma ye wati ta do ya koso dugoro sebonala dugoro ka mo mole jarabi ale ta ko bi e ke dugoro ko le kele yese ne ke wala bon loye bon loye bon loye ale ta la ko le kenya ta wari ya bada fo ka dugoro ra Allah Allah ibadallah eh sila maru se ganin be Allah Allah ibadallah abu chigur ara sila ma ya die ma Allah Allah Aina be misir da de wata misir dorra Allah Allah ibadallah Imami dor be sigara Allah Allah ibadallah Mobil tan imami fe ka ta se du warura Allah Allah ibadallah Moto tar fe ka ta se du warura Allah Allah ibadallah Nige so tan fe ka ta se du warura Allah Allah ibadallah sawana be juma ye o be musoko ye marhaba allah on ni ngonga leta mo do be chegwe ta le be ka ta musoko ra fulbo ko marhaba ele jo mo ba korogoro sanje bi woro sanje bi lor si le be ta sunguru ni sanje tan lor furduwa ya rabbi lo mo allah allah imbadala chokorani ni sunguru ni furu e ke di kana na e kana ta sinuma na e ke di kana ta sinuma na mi ka sinuma furu ba sinuma fere ba le furu ati ta ni sinuma na qur'an nasallallah salamata din min adiya nasallallah ta'ala li jamil muslimin salamata din min adiya salamata din min adiya wallah Salamat adin minadiya Salamat adin minadiya Allah nga ya babariya Salamat adin